Historia magistra vitae, dulcis in fundo, homo sin res in espet. Si vis amari ama, est non plus ultra, proloquio omnia potest. Germania, Spagna, Gallia et Britannia, Grecia et Italia divisa est. Exurgit Europa magistra vitae, magna legenda in cielo est. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Exurgi magica Europa. Germania.